Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики вперше українською. Андре Нортон. «Саргаси космосу». Переклад Олександр Ласкавцев. Частина шоста. Розділ 11. Саргасова планета. Дейн напружив слух, намагаючись вловити щось у своїх навушниках. Він почув лише слабке клацання, і це було все. Але радіотелефон Вілкокса був з'єднаний з акумуляторами Кості, і він мав чути набагато більше. Раптом краулер зупинився. Штурман прибрав одну руку від навушників і поманив усіх до себе. На щастя, у цей момент через якісь примхи лімбіанського ефіру радіотелефон прийняв уривок передачі. «Залишатися!» – гаркнув голос капітана, і все знову змовкло. Вілкокс підняв голову. «Нам не можна повертатися», – сказав він. «Щось сталося?» – звичайним спокійним голосом поцікавився Мура. «Королева оточена!» Ось тепер заговорили усі разом. «Оточена? Ким? Що трапилося?» «Вони спробували вийти із корабля і були обстріляні», – сказав Вілкокс. «І чомусь корабель не може відірватися від ґрунту. Нам наказано триматися якнайдалі, доки вони не розберуться, що й до чого». Мурра озирнувся в бік долин. Останні клапті рваного туману швидко зникали у сірому небі. «Якщо ми рушимо через пустелю, – повільно промовив він, – нас негайно помітять, бо туману більше немає. Але ми можемо повернутися і пройти однією із ущелин. Так ми непомітно вийдемо на траверс королеви, виберемося схилом і подивимося, що там відбувається». Вілкокс повільно кивнув головою. «Далі, – продовжив він, – нам заборонили користуватися рацією. Капітан боїться, що нас запеленгують». Туман розвіявся. Втім, наближався вечір, і видимість знову була кепська. Штурман із невдоволенням оглянув околиці. Зрозуміло, у темряві рухатися пересіченою місцевістю вздовж підніжжя хребта не можна. Потрібно чекати ранку. Але штурману явно не кортіло розташовуватися на ніч у цих малопривабливих будинках. Ситуацію врятував Мура. «Є намет», – нагадав він. «Ніч можна перебути там, адже його поставили задля окозамилювання. Навряд чи він іще комусь знадобиться». Всі із полегшенням вхопилися за цю думку, і краулер покотився до фальшивого табору фальшивих археологів. Вони розкрили вхід у намет і вкотили краулер всередину. Коли вхід знову задраїли, Дейн із полегшенням зітхнув. Стіни навколо були виготовлені руками землян. Все було знайоме і звичне. Йому вже не раз доводилося ночувати у таких наметах. Це відчуття звичного породжувало також почуття безпеки та незалежності від чужого міста, яке вороже нависало над ними. Намет захищав від вітру, і у ньому було не настільки вже й незручно, хоча й холодно. Кості, який безцільно бродив взад-вперед, роздратовано штовхнув ногою уламок каменюки. «Могли б тут хоч обігрівач залишити», – кинув він. «Адже ж був у них обігрівач у табірному комплекті». Ріп хихикнув. «Ну, вони ж не знали, що ти завітаєш сюди ночувати». Кості витріщився на нього, ніби збираючись образитися, але потім раптом розреготався. «Ха-ха-ха, так, вже чого-чого, а цього вони припустити не могли. Тож і нарікати немає чого. Тим часом Мурра зайнявся своїми прямими обов'язками кока. Насамперед він відібрав у всіх польові раціони та фляжки із водою. Потім кожен отримав від нього по одному несмачному кубику синтетичних харчів і по декілька ковтків води. Дейна здивувало, наскільки скромно Мурра розподіляє продукти. Мабуть, вважає, що вони не скоро повернуться на борт королеви і намагається розтягти запаси провізії на тривалий термін. Завершивши з убогою вечерею, вони лягли на голе каміння і тісно притислись одне до одного, аби зігрітися. Зовні вив вітер, свистів та верещав, вриваючись у тріщини розвалених стін. Дейна долали неспокійні думки. Що відбувається із королевою? Якщо корабель справді в облозі, то чому він не злетить і не сяде в іншому місці? А по них можна було б відіслати флітери. Хто чи що заважає капітанові вчинити так? Решту, мабуть, мучили такі ж думки, але жоден не висловив їх вголос. Всі мовчали. Вони отримали наказ, розробили план дій. І тепер треба було тільки добре відпочити перед новим походом. На світанку змарнілий Вілкокс піднявся першим і пошкутельгав до краулера. У сірих ранкових сутінках він виглядав набагато старше своїх років. Губи його були щільно стиснуті. Він видерся за пульт і перемкнув керування на ручне. Очевидно, ніхто так і не заснув, тому що слідом за Вілкоксом всі по одному скочили на ноги і почали розминатися, хто як вмів. Обмінявшись односкладними хриплими привітаннями, вони швидко з'їли те, що Мура виділив їм на сніданок. Потім усі повиходили із намету в неприємну ранкову прохолоду. На горизонті здіймалося сонце. Сонце, якого вони не бачили так довго. Рожеві промені його розсіяли останні клапті туману. На півночі, на тлі ясного неба, нагромаджувалися голі скелі. Вілкокс вивів краулер і спрямував його на північ, туди, де до підніжжя хребта віялом сходилися звивисті байраки. На такій пересіченій місцевості можна було розраховувати просунутися на захід непоміченими. Але йти було важко, і штурману випало найтяжче. Тут не було дороги. Краулер підстрибував та розгойдувався, і аби не злетіти із платформи, Вілкокс уже за півмилі зменшив хід, тож краулер тепер повз повільніше пішохода. Зрештою, вирішили розділитися на дві групи. Двоє, як дозорні, висилалися наперед, а двоє лишалися при Вілкоксі. Навколо все було мертве. Здавалося, що на всій планеті, окрім них, немає жодної живої істоти. На ґрунті не було видно слідів, у повітрі не було чутно ані звуку. І навіть комах не було. Мабуть, вони трималися ближче до води та рослинності. Дейн ішов у дозорній групі разом із Мурою, коли Стюарт, раптом гмикнувши, спинився і підняв руки, прикриваючи очі від сонця. Попереду яскраво відсвічував у сонячних променях якийсь предмет. «Метал!» – вигукнув здивований Дейн. «Невже ми знайшли цю прокляту установку?» – майнуло в нього в голові. Він кинувся вперед через осипи, піднявся на скелястий виступ і опинився поряд із новою знахідкою. Ні, це не мало жодного відношення до установки прадавніх. Це знову був корабель. До того ж, дуже дивний корабель. Він був менше мисливця за астероїдами і значно сильніше зруйнований. Понівечена купа металу, з'їдена іржею. І з першого погляду було зрозуміло, що корабель влаштований не так, як земні кораблі. Мурра зупинився поруч, роздивляючись уламки. «Дуже старий», – сказав він. «Дуже». Він взявся за стрижень, що стирчав із купи. Метал розсипався у іржавий пил. «Стародавній. Навряд чи він земний». «А чий? Прадавніх?» – схвильовано запитав Дейн. «Корабель прадавніх був би чудовою знахідкою. На таку знахідку сюди миттю злетілися б працівники служби розвідки та вчені з усієї галактики. Ні, він не аж настільки старий. Інакше від нього давно вже нічого б не лишилося. Але раніше за нас в галактичний простір вийшли ригеліанці. А іще раніше зникла цивілізація Занголу-2. Можливо, це їхній корабель. Дуже вже він старий». «І як він сюди потрапив?» – промовив Дейн. «Він же явно розбився під час посадки. І той мисливець також. І вчора один корабель розбився у нас на очах. А наша королева сіла нормально». «Незрозуміло. Ну, одна аварія ще туди-сюди, а тут цілих три». «Так, є про що подумати», – погодився Мура. «Треба б всім цим зайнятися як слід. Можливо, розгадка у нас просто під носом, тільки в нас не вистачає розуму, аби її знайти». Вони зачекали на групу із краулером і дали сигнал зупинитися. Вілкокс ретельно визначив координати цього місця. Коли вони матимуть нагоду, вони спрямують сюди загін для ретельного обстеження уламків. Вік та позаземне походження корабля можуть зробити цю знахідку дуже, дуже цінною. «Мені все це нагадує, як сесити ловлять своїх пурпурових ящерок», – сказав Кості. «На шкіру для черевиків. Вони беруть шматок блискучого дроту і приєднують його до двигуна. Моторчик крутиться, і приманка мотається туди-сюди. Ящірка її побачить, і все тобі. Сидить і дивиться на цей безглуздий дротик, так що сиситу лишається тільки взяти і запхати її у мішок. Може, і тут на лімбо крутиться якийсь дріт. Він підманює кораблі. От то було б чудово!» Вілкок зглянув на нього. «А в цьому щось є», – сказав він, смикаючи мікрофон. Видно було, що йому дуже, дуже хочеться повідомити про нову знахідку на королеву, але він тільки і зробив, що сказав дозорним. «Коли підете далі, оглядайте попутно бічні байраки, якщо це не забере багато часу, звісно. Можливо, тут є й інші розбиті кораблі». Після цього кожна пара дозорців не тільки розвідувала шлях для краулера, але й швидко оглядала місцевість навколо. Не минуло й години, як Кості та Ріп виявили іще один корабель. Цього разу корабель був цілком сучасний. Визначити його тип не склало жодних труднощів. Із якоїсь причини страшний удар по поверхні планети не надто пошкодив його корпус. Він лежав на боці, його обшивка прогнулась та тріснула у декількох місцях. Та інших пошкоджень помітно не було. «Шукач!» – прокричав Ріп, щойно краулер опинився в межах чутності. Так, це був шукач, корабель розвідників. Помилитись було неможливо. На носі корабля була зім'ята емблема – схрещені комети. Вона відома на галактичних трасах не менш, аніж схрещені мечі космічної поліції. Вілкокс зліз із краулера і, кульгаючи, рушив уздовж корпусу пошкодженого гіганта. «Люк відкритий!» – повідомив Ріп із верхівки валуна, на який заліз раніше, аби краще бачити. Всі здійняли очі. Із розкритого люка звисав канат. Це могло означати лише одне. Частина екіпажу вціліла, і, можливо, саме у цьому й було пояснення усіх загадок Лімбо. Дейн спробував пригадати, скільки людей зазвичай складають екіпаж корабля дослідників. Так, на цьому кораблі має летіти група фахівців, отже людей 10-12, можливо, навіть 15. Ну, зараз там, напевно, нікого не залишилося. Ріб зістрибнув із валуна просто на корпус корабля і, балансуючи руками, аби не втратити рівноваги, побіг до люка. Інші, окрім Вілкокса, здерлися туди канатом. Було дуже дивно спускатися у глибоку криницю, яка завжди слугувала коридором. Промені ліхтариків вихоплювали із мороку порожні стіни, прочинені двері та поліровані поверхні. «Цей теж пограбований!» – прогримів у них в навушниках голос Ріпа. «Я йду у рубку керування!» Дейн погано собі уявляв планування корабля розвідників, тому просто слідував за рештою. Біля перших відкритих дверей він зазирнув всередину і висвітлив приміщення ліхтариком. Очевидно, колись тут був склад скафандрів та дослідницького обладнання. Та тепер склад був порожній. Кришки контейнерів були відкинуті, а дверцята прочинені. Може, екіпаж покинув корабель іще у космосі? Стоп. Але звідки тоді канат? «Господи, Боже святий!» Раптом пролунав у навушниках голос Ріпа, і у цьому вигуку пролунав такий жах, що Дейн завмер на місці. «Ей, що там у вас сталося?» Нетерпляче запитав у навушниках зовні Вілкокс. «Зараз дізнаюся», – пробурчав Кості. Через декілька секунд він вибухнув такою базарною лайкою, у якій було рівно стільки ж люті, скільки жаху було у вигуку Ріпа. «Та що там відбувається?» – розлютився не на жарт Вілкокс. Дейн поспішно вибрався зі складу і з усіх ніг помчав вздовж шахти, що з'єднувала всі палуби корабля. Попереду вже біг Мура. Дейн наздогнав його, і вони спинилися біля рубки управління разом. «Містер Вілкокс», – промовив Ріп, – «ми їх знайшли». Голос у нього був натріснутий, так, ніби він разом постарів. «Кого?» – запитав штурман зовні. «Екіпаж, сер». Двері в рубку загороджувало величезне тіло Карла. Дейну майже нічого не було видно. Та Ріп заговорив знову, і Дейн знову ледь зміг впізнати його голос. «Я піду. Ходімо звідси». «Так», – сказав Кості. «Йдемо». Вони обидва повернулися і пішли від рубки. Оскільки в коридорі було надто вузько, аби розійтися, Дейну із Мурою довелося відступати попереду. Так вони дісталися до люка і вибралися назовні. Ріп, зігнувшись, відійшов до стабілізаторів. Його знудило. Обличчя Кості теж позеленіло, але він тримався. Інші мовчали, не наважуючись запитати, що їх товариші там побачили. І тільки коли тремтячий Ріп повернувся до люка і сповз до них по канату, Вілкокс втратив терпіння. «Ну що там? Що там із ними?» – запитав він. «Вони вбиті!» – вигукнув Ріп, і мертві чорні скелі довкола повторили його крик, підхопивши. «Вбиті! Вбиті! Вбиті!» Дейн озирнувся і встиг помітити, що Мура знову поліз до люка. Обличчя маленького стюарта під шоломом було зовсім спокійне. Всі мовчали. Навіть Вілкокс більш не ставив жодних запитань. За кілька хвилин у навушниках пролунав голос Мури. «Тут теж хазяйнували мародери». «Знову мародери», – подумав Дейн. «Так, такий корабель ласий шматок. Це не те, що крихітний мисливець. Тільки от чому обов'язково мародери? Це могли бути люди, які вціліли від колишніх катастроф. Їм просто потрібні були продукти, матеріали, спорядження. Щоправда, Таріб покінчив із його сумнівами та роздумами. «Їх спалили», – промовив він, нарешті віддихавшись. «Бластером! Впритул!» «Бластером? Як тих лімбеанців в долині? Та що ж це робиться тут на Лімбо? Звідки ця незрозуміла жорстокість, яка вже давно забута цивілізованим світом?» А наступної миті вони знову почули голос Мури, що оголосив іще одну версію. «На мою думку, це зниклий Рімбалд», – повідомив він. «Оце так. Той самий Рімбалд, зникнення якого призвело до аукціону на Наксосі і, зрештою, до того, що вони опинилися тут, на Лімбо. Але як його сюди занесло, та як він потрапив тут у аварію? Адже це розвідник, найбільш невразливий із кораблів флоту. За останні 100 років служба розвідки втратила не більше 2 кораблів, але ніде правди діти. Ось він, Рімбалд. І не допомогли йому ані хитромудрі протиаварійні пристрої, ані чудові надійні двигуни, ані майстерність найдосвідченішого екіпажу. Лежить він тепер тут розбитий, як і оте іржаве старовиння, яке вони знайшли раніше». Дейн спустився канатом. Кості рушив за ним. Сонце зникло в хмарі і замряжив дрібний дощик. Він уже перетворився на зливу, коли Мура нарешті виліз із надр Рімболду. Видовище, яке вразило Ріпа та Кості, на нього не справило, мабуть, такого жахливого враження. Він був спокійний, задумливий, але, здається, дещо спантеличений. «Пам'ятаєте, Ван розповідав якось стару легенду», – сказав він несподівано. «Легенду про ті дуже давні часи, коли кораблі плавали морями, а не у космосі. На землі, у її Західному океані, було таке місце, де ніколи не дули вітри і рясно росли морські водорості. Кораблі з вітрилами там застрягали. Морська трава оплутувала їх, і вони лишалися там назавжди. За довгі роки, сотні, тисячі кораблів збилися там в одну купу, утворивши цілий плавучий острів, сотні та тисячі мертвих гниючих кораблів». Дейн помітив, що в очах у Ріпа з'явився вогник цікавості. «Ну так, пам'ятаю», – промовив Ріп. «Сагове, ні, Саргасове море». «Цілком вірно», – кивнув Мура. «Так ось, тут на Лімбо теж щось таке. Космічні саргаси. Якось вони захоплюють кораблі, розбивають їх об скелі і лишають ржавіти тут назавжди. Для цього, звичайно ж, потрібні гігантські потужності, адже корабель розвідників – це вам не саморобна шкаралупа давнини, коли не вміли до ладу ані курс прокласти, ані збудувати справжній двигун». «Чекай, а як же наша королева?» – заперечив Вілкокс. «Ми здійснили посадку без жодних неприємностей». «А вам не спадає на думку, – сказав Мура, – що нашій королеві було дозволено зробити нормальну посадку? Із певних на те причин». Таке припущення дійсно багато чого пояснювало, але від цієї думки їм стало ніяково. Це означало, що їх королева – всього лиш пішак у чиїйсь грі. У чиїй саме? Доктора Річа? Але в цьому випадку королева більше не може розпоряджатися своєю долею. «Гаразд, поїхали далі», – закінчив розмову Вілкокс і пошкутильгав до краулера. Дозорні більше не шукали розбитих кораблів, а їх, як підозрював Дейн, було тут, мабуть, чимало. Здогадка Мури полонила його уяву. Космічні саргаси. Вони жадібно хапають міжзоряних мандрівників, що випадково потрапили в межі досяжності їх зловісних мацаків. Тільки от чому? Чому їх королева абсолютно безболісно опустилася на цю планету, де всі інші кораблі розбивалися вщент? Може, тому, що на борту у них був Річ та його люди? Тоді хто такий цей Річ? Вони переправилися через потічок, що розлився від дощу у невелику річку. Вілкокс зупинив краулер і промовив: «На мою думку, ми вже на траверзі королеви. Роздивімось навколо». Ріп та Мура здерлися на найближчу скелю. Вони не ризикували користуватися радіотелефоном, тож Ріп невдовзі повернувся і доповів, що королеву вже видно, але можна підійти до неї ще ближче, якщо просунутись по байраку приблизно на милю. Так вони й вчинили. Поки краулер повільно повз, долаючи вибоїну за вибоїною, їх наздогнав Мура із другим повідомленням. «Он звідти все буде добре видно», – сказав він, показуючи вперед на високу скелю, що стирчала серед виступів. «Королева стоїть із закритими люками. Навколо неї якісь люди, але я не роздивився, скільки їх і як вони озброєні». Майже відразу ж повернувся із дозору Кості. Він повідомив, що поряд із скелою, про яку казав Мура, є гарне укриття, де можна сховати краулер. Укриття дійсно виявилося те, що треба. Знайти краулер там було б неможливо навіть із повітря. Поки Вілкокс і Кості, який смертельно боявся висоти і тому скелями не лазив, заганяли машину у цей кам'яний мішок, Мура і Дейн піднялися на спостережний пункт та приєдналися до Ріпа. Звідси відкривалася вся пустка, і їх королеву було видно, як на долоні. Тонка та блискуча голка на сіро-рудому випаленому ґрунті. Ріп сидів, спершись спиною на камінь, і тримав біля очей польовий бінокль. Дійсно, королева була задраєна намертво. Трап було втягнуто, а всі люки закриті. Можна було подумати, що вона готова до старту будь-якої миті. Дейн і собі вийняв бінокль, навів його на корабель і так пильно вдивлявся, що невдовзі навколишні пагорби почали стрибати у нього перед очима. Розділ 12. Корабель в облозі. Скільки день не напружував зір, йому вдалося роздивитися тільки одну дивну машину і дві людські фігурки поруч із нею. Він здивувався. Якщо це ті, хто влаштували облогу, то просто незрозуміло, чому їх не обстрілюють із королеви. «Вони ж навіть не ховаються», – сказав він вголос. «Ховаються, будь певен», – впевнено заявив Ріп. «Між нами і королевою є пагорб. Нині його звідси погано видно, тому що немає сонця. Ех, от би сюди гвинтівку». Справді, якби вони мали рушницю із оптичним прицілом, вони могли б легко зняти ці фігурки, хоча відстані була доволі значною. Але, на жаль, вони, як торговці, мали з собою тільки зброю ближнього бою. Майже нешкідливі гіпновипромінювачі і бластери, зброю потужну, але непридатну для стрільби на відстань понад 100 метрів. «Із таким самим успіхом ти міг би побажати міномет або гармату», – пробурчав Дейн. Він усе дивився у бінокль. Мимохідь він зазначив про себе, що обидва флітери, ймовірно, прибрані всередину королеви. Їх ніде не було видно. За 5 хвилин Дейну вдалося засікти іще з півдюжини невеличких груп супротивника, які витяглися ланцюжком навколо корабля. Четверо із них були на краулерах. Ці машини нагадували стандартні краулери торговців, але були вужчі і довші, ніби спеціально пристосовані для пересування з вивистими байраками та тісними ущелинами. «До речі, про гармати!» – напружено вигукнув Ріп. «Ото там, то що таке? Там, на захід!» «Де?» – швидко спитав Дейн, слухняно переводячи бінокль на захід. «Бачиш скелю, схожу на голову нашого хубата, ліворуч від неї!» Дейн почав шукати скелю, що нагадувала б капітанового улюбленця. Знайшов. «Так, а тепер ліворуч? Ось воно! Товсте задерте дуло!» «Так, вони встановили там міномет і тримають королеву під прицілом, готові будь-якої миті всипати ґрунт під її стабілізаторами градом смертоносних снарядів. Щоправда, для задраєного корабля снаряди не становлять небезпеки. Але якщо це будуть газові міни, і якщо на королеві відкриють люки, аби відстрілюватися, тоді так, із мінометом жарти погані». «Господи!» – сказав він. «Ця лімба – справжнє зміїне гніздо!» «Саме так», – відповів Ріп. «І ми, схоже, це гніздо добряче розворушили. Але чому королева не злітає? Вони могли б сісти будь-де, а потім підібрати нас. Приклеїлися вони там чи що?» «А вам не здається, – подав голос Мура, – що дивна поведінка королеви якось пов'язана із нашими знахідками, що коли королева спробує злетіти, то їй кінець?» «Я не інженер, – сказав Дейн, – але я не бачу, із чого вони могли б збити нашу королеву. Для цього знадобилося б щось набагато потужніше за міномет. А ви бачили, бодай, якісь сліди снарядів на корпусі Рімболду, га?» – запитав Мура. «Рімболд просто впав із великої висоти. Немов його притягла якась сила, якій він не міг чинити опір. Можливо, ті, хто зачаїлися там, мають секрет цієї сили. Але це означало б, що вони панують не лише на поверхні цієї планети, а й у небі над нею». «І ти думаєш, ця установка?» – почав питати Ріп. «Хто зна?» – спокійно перервав його Стюарт. «Цілком можливо». Він продовжив роздивлятися у бінокль королеву і все довкола. «Я не проти після заходу сонця спуститися туди і трішки понишпорити. Непогано було б ґрунтовно і без зайвих вух поспілкуватися із деким». Мура, як завжди, говорив дуже м'яко і тихо. Але Дейн зрозумів, що на людину, із якою Мура має намір порозмовляти, чекає доволі незавидна доля. «Хм», – сказав Ріп. «Так, це можна влаштувати. І можна дістатися до королеви і дізнатися, що у них відбувається». «Може, спробуємо зв'язатися із ними по радіо?» – запропонував Дейн. «Відстань невелика, буде добре чути». «Ти бачиш шоломи цих типів?» – вказав рукою Ріп. «Так ось, ставлю всю свою платню, що вони сидять на нашій частоті. Варто нам тільки заговорити, і вони нас негайно запеленгують. А місцевість вони знають набагато краще від нас. Тобі що, захотілося пограти із ними в хованки у темряві?» «О, ні, цього Дейну зовсім не хотілося. Але відмовитися від ідеї про радіо було дуже важко. Адже це так просто – викликати капітана і порозмовляти із ним. І тоді не треба було б усю ніч повзати цією пустелею, ризикуючи життям. Але ще у школі їм багато разів казали, у нашій справі немає простих і коротких шляхів. Ваш добробут і цілісність вашого корабля та навіть власної шкіри – буде залежати насамперед і за будь-яких обставин від вашої кмітливості і від вашого вміння приймати рішення у моменти небезпеки. Зараз був саме такий момент. На кону його корабель та його власна шкура. «Принаймні, ми тепер точно знаємо, – сказав Ріп, – що проти нас не тільки лікар зі своєю дивною трійцею». «Так», – погодився Мурра, не відриваючись від бінокля. «Супротивник явно перевершує нас кількістю. Тут їх 15-ро. І, мабуть, це ще не всі», – додав Ріп. «Але хто ж вони такі, чорти б їх вхопили?» «Там щось назріває», – зупинив його Мура. Він весь подався вперед. Дейн теж квапливо підняв бінокль. Стюарт мав рацію. Один із тих людей, не ховаючись, сміливо ішов до королеви і розмахував білою ганчіркою, стародавнім символом перемир'я. Хвилину чи дві здавалося, що королева не збирається починати переговори. Але потім верхній люк відкинувся, і у отворі з'явився капітан Джаліко. Людина із білим прапором зупинилася в нерішучості. Вже сутеніло, видно було погано, але із несподіваною виразністю у навушниках пролунав голос. Ріп мав рацію. Ці ганстери дійсно сиділи на корабельній частоті. «Ну то що, капітане, опритомніли? Це все, для чого ви прийшли?» Скрипучий голос капітана не можна було сплутати із жодним іншим. «Я вам своє рішення оголосив іще вчора. Ви тут сидітимете, поки не здохнете з голоду, капітане. А якщо спробуєте злетіти, нам не злетіти, а вам не увійти». «Воістину так», – подав тихенько голос Мура. «І з їхніми засобами увірватися в корабель неможливо, а підривати його безглуздо». «Ви гадаєте, їм потрібен саме корабель?» – запитав Дейн. Ріп пирхнув. «Та це ж ясно. Вони не дають йому піднятися, тому що хочуть отримати ціли. Б'юся об заклад. Річ затягнув нас сюди тільки для того, аби заволодіти королевою». Тим часом перемовини тривали. «Не забувайте про провізію, капітане», – муркотів у навушниках голос парламентера. «Ми можемо сидіти тут хоч півроку, якщо знадобиться. А от ви – ні. Не будьте дитиною. Ми запропонували вам чесну угоду. Ви ж сидите в калоші. Усю свою готівку ви виклали на аукціоні. Що ж? Ми пропонуємо вам дещо краще за ці ваші торгові права. І будьте певні, ми свого доб'ємося. Терпіння у нас вистачає». «Що ж, можливо, у парламентера й вистачило б терпіння, але в якогось із його друзів терпець вже урвався». Блиснув спалах пострілу гвинтівки, і капітан Джаліко зник. Чи то впав, чи то відскочив у глиб шлюзу. Люк негайно зачинився. Спостерігачі на скелі позавмирали. Парламентар явно був розгублений. Вочевидь, він ніяк не очікував такої каверзи від своїх помічників. Потім він відкинув зрадницький білий прапор і кинувся за найближчий камінь. Звідти поповзом та перебіжками повернувся на своє місце. «Комусь там таки не вистачає терпіння», – зауважив Мура. «Перестарався. Погано йому доведеться. Знищив останню надію на можливі перемовини». «Як ви вважаєте, нашого капітана не поранило?» – запитав занепокоєно Дейн. Старий знає усі ці фокуси», – безтурботно обізвався Ріп. «Його так просто не спіймаєш. Але тепер він вже краще з голоду помре, аніж здасть корабель. Такими штучками наших не злякаєш». Мурра нарешті опустив бінокль. «Ну а тим часом, – сказав він, – нам треба провернути нашу справу. У темряві дійсно можна спробувати дістатися корабля, але як потрапити всередину? Навряд чи нам вночі спустять трап за першим же проханням. Особливо після цього пострілу. Так, дійсно. Прослизнути повз вартових супротивника і дістатися до корабля було б неважко, подумав Дейн, дивлячись у бінокль. Таємних підступів достатньо. І потім, ганстери, мабуть, навіть не підозрюють, що ми знаходимося у них за спиною. Вся їх увага зосереджена на королеві, але Мура має рацію. Трап нам не спустять. Треба подумати, бурмотів Мура. Треба добре подумати. Слухайте, адже ми перебуваємо якраз на рівні рубки керування, сказав раптом Ріп. Чи не можна придумати якийсь сигнал, аби попередити їх, що ми посилаємо людину? Дейн був готовий йти до корабля. Він озирнувся, примружився і з'єднав уявною лінією верхівку їхньої скелі з носом зорильота. «Треба поспішати», – зауважив Мура. «Ніч насувається швидко». Ріп глянув на небо. Воно було затягнене свинцевими хмарами. Сонце уже зайшло. Стало майже темно. «Я придумав», – несподівано сказав Ріп. «Давайте накриємося куртками і будемо сигналити ліхтариком. Тоді внизу світло не буде видно». А на королеві, можливо, звернуть увагу. Стюарт без зайвих слів розстебнув ремінь і почав стягувати з себе куртку. Дейн квапливо наслідував його. Потім вони, тремтячи від холоду, розтягли куртки куреним. Ріп, присівши навпочіпки між ними, заходився блимати ліхтариком, подаючи сигнал лиха кодовою мовою торговців. Було дуже малоймовірно, що саме тепер хтось у рубці керування дивиться у їхній бік. А якщо й дивиться, то чи зверне він увагу на цю слабку іскорку у темряві? Раптом на королеві спалахнув штормовий маяк. У темне небо вдарив, осяявши щільні хмари, стовп жовто-блакитного світла. Через кілька секунд він стьмянів і набув червоного відтінку. Мура із полегшенням зітхнув. «Вони прийняли сигнал», – сказав він. «А звідки ви знаєте?» – запитав Дейн. Сам він нічого не зрозумів. «Вони увімкнули штормовий маяк. Бачите, він знову потьмянів». «Так, сигнал вони прийняли». Мура, тремтячи від холоду, вже натягував куртку. «Тепер треба повідомити про все Вілкокса і скласти повідомлення на королеву за всіма правилами. Навіть односторонній зв'язок може дати нам перевагу». Вони спустилися до краулера. Розповісти новини було справою недовгою. «Але ж вони не можуть відповісти нам», – заперечив Вілкокс. «Не стали б вони вмикати прожектор, якби мали інший спосіб повідомити нас, що прийнято сигнал. Ми відправимо туди когось, а тепер передамо їм, що він виходить, і вони мають чекати його і пустити на борт», – доволі жваво сказав Ріп. Було видно, що Вілкоксу цей план не дуже подобається, але вони обговорили його ретельно пункт за пунктом, і до жодного іншого рішення не дійшли. Мура підвівся. «Скоро зовсім стемніє. Потрібно вирішувати негайно, тому що дертися на скелі краще все ж таки при світлі. Отже, хто йде і коли, щоб ми могли їм просигналити?» «Шеноне», – звернувся Вілкокс, «ось коли можуть стати у нагоді твої котячі очі. На Балдурі, ти, пам'ятаю, бачив у темряві не гірше, ніж наш Синдбад. Згоден спробувати?» «Вийдеш?» – Вілкокс глянув на годинник. «Скажімо, о 21:00. Буде вже зовсім темно, і бандити, мабуть, клюватимуть носом на посту». Чекати відповідь було зайве. Достатньо було просто глянути на сяючу фізію Ріпа. Поки вони здіймалися на скелю, Він весь час муркотів собі під ніс якусь пісеньку. «Коли прибудете на борт, – зауважив Мура, – не забудьте сказати їм, аби вони посигналили нам маяком. Хотілося б знати, що із вами все гаразд». «Обов'язково, друже!» Гарний настрій, схоже, знову повернувся до Ріпа, вперше після того жахливого відкриття у рубці Рімболда. «А за мене не турбуйтесь. Це буде просто весела прогулянка порівняно із тим, що було на Балдурі». Та Мурра був серйозним. «Недооцінювати супротивника небезпечно», – сказав він. «Ви ж не новачок, Ріпе, і самі знаєте все. У нашому становищі не можна безглуздо ризикувати». «Все буде гаразд, друже», – поплескав його по плечу Ріп. «Я прослизну повз них, мов змія. Вони нічого не почують». На вершині скелі Дейн та Мура знову познімали куртки і знову тремтіли від холоду, поки Ріп передавав повідомлення на мовчазну обложену королеву. Цього разу сигналу у відповідь не було. Та вони були впевнені, після першої ж передачі за їх скелею із рубки ведеться постійне спостереження. Мурра і Дейн лишилися на своєму посту, а Ріп повернувся до Краулера, очікуючи години Ікс. Коли він зник із поля зору, Дейн почав будувати із каміння стінку для захисту від вітру. Грітися вони могли тільки один від одного. Отже, скрутилися за кам'яною стіною, набираючись терпіння на довгі години, аж доки не спалахне сигнал, що буде означати, Ріп благополучно досяг мети. «Вогні!» – пробурмотів Мура. «Промінь прожектора королеви, як і раніше, сяяв уночі. Але Мура говорив про інше. Внизу, на темній пустці, замерехтіли слабкі вогники. Вони позначали кільце навколо королеви». «Тим краще для Ріпа», – сказав Дейн. «Йому буде легше орієнтуватись». «Не думаю», – заперечив Мура. «Зараз вони насторожі. Мабуть, між постами пустять дозорців. Ви що, думаєте, вони здогадалися про нас і зараз чатують на Ріпа?» «Можливо, і так, але вже, напевно, вони готові до будь-яких дій нашого капітана». «Послухайте, Торсене, ви нічого не відчуваєте? Під нами, у скелі». «Ну, звичайно». Дейн відчув той самий пульсуючий ритм. «Він відчувався тут слабше, аніж в ущелині за руїнами, але тепер не вщухав ані на хвилину. Очевидно, установка була увімкнена на повну потужність». «Ось що утримує нашу королеву на поверхні», – сказав Мура. Розрізнені шматочки пазлу поступово складалися у єдину картину. Очевидно, у розпорядженні гангстерів знаходиться жахлива установка, що здатна притягувати до Лімбо кораблі із космосу. Капітан, мабуть, іще не знає про дивовижні властивості планети. А гангстери хочуть захопити королеву цілою та неушкодженою. І тому вони змушені безперервно тримати установку увімкненою, бо інакше корабель злетить, і його довелося б розбити, як і решту. «Ну, у такому разі ми маємо лише один вихід», – повільно сказав Дейн. «Знайти цю установку та підірвати її? Так, якщо Ріп дістанеться благополучно, саме цим ми і займемося». «Якщо? Ви що, гадаєте, він може й не дістатися?» «Ви ще новачок у космофлоті, Торсане. Коли людина політає рік-другий, вона стає дуже скромною та обережною. Вона починає розуміти, що земне поняття «удача» дуже тісно пов'язане із успіхами та поразками. Рівномірно. Ми ніколи не можемо із впевненістю передбачити, який саме план дій виявиться вдалим. Завжди щось лишається неврахованим. Завжди є фактори, які нам не підвладні. Ось, візьмемо Шеннона. У нього багато переваг. Надзвичайно гострий нічний зір. Ми дізналися про це порівняно недавно, коли опинилися приблизно у такому ж становищі. Він має великий досвід, наполегливість і холоднокровність. Крім того, зараз він непогано вивчив місцевість і розташування супротивника. Тож, мабуть, він має відсотків 80 шансів на успіх. Але лишаються іще 20 проти. Тому і він, і ми маємо бути готовими до будь-яких несподіванок. Принаймні, поки ми не побачимо сигналу про те, що він дістався до них. Ці безпристрасні міркування збентежили Дейна. Було в них щось від скептицизму Каміла, тільки вони були переконливіші, точніші і безжальніші. До речі, Каміл. Де він зараз? Чи тримають його на одному із цих постів, а можливо потягли в надра планети до тієї таємничої установки? А як ви вважаєте, що вони зробили із Камілом? Не втримався він і спитав Муру. Для них він є джерелом інформації. Про нас, про наші наміри. Тому його, звісно ж, привели до ватажка. Я гадаю, він живий і буде живий, доки він їм буде потрібен. У цій відповіді ховався зловісний натяк. Дейн раптом пригадав про долю екіпажу Римболда. «Ці розвідники», – сказав він. «Ріп не помилився? Їх дійсно спалили бластером?» «Так, він не помилився», – безпристрасно промовив Мура, і від того його спокою сенс сказаного став іще страшнішим. Настала мовчанка. Вони сиділи нерухомо і лише зрідка змінювали положення, якщо затікала рука чи нога. Промінь прожектора на рівнині, як і раніше, впирався у нічне небо. Було дуже вогко і холодно. Їх хилило до сну. Пульсуючий ритм вібрації заколисував. Аби не заснути, Дейн повторював цілі розділи із правил навантаження, які зазубрив під час перельоту. Ех, якби ж він міг зараз сидіти в затишному відсіку Ван Райка у теплі та безпеці, вивчати собі спокійно документацію на вантаж, що прибув, та готуватись до майбутньої розмови із контрагентом. Тихий свист долинув із темряви знизу. Це Ріп попереджав, що виходить. Дейн схопився за бінокль, але, звісно ж, нічого не побачив у темряві. Після цього години потяглися, наче дні. Дейн вперто витріщався на промінь маяка, аж доки в нього не заболіли очі. Нічого не змінювалось і нічого не відбувалося. Потім Мурра закрутився поруч, прикритий курткою, слабко засвітився ліхтарик. Дейн запитав, скільки часу минуло? 4 години, озвався Мура. 4 години. Це було багато. Вдвічі чи втричі більш ніж достатньо, аби дістатися до королеви, навіть якщо зробити гак і перечекати, поки пройдуть вахтові. Мабуть, таки спрацювали ті 20%, про які казав Мура. Ріп до королеви не пройшов. Кінець 6-ї частини. Дякую вам, друзі, за те, що продовжуєте разом зі мною слідкувати за пригодами команди Королеви Сонця